जीत फिक्स। किसी को चाहने के लिए और उसके वादे निभाने के लिए एक मजबूत दिल चाहिए, जो उसका हर समय हर वादे को निभाने में उसका साथ दे सके, और उसी इंसान को भुलाने के लिए उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिल चाहिए। लेकिन याद रखना, कभी कभी किसी का तुम्हारी जिंदगी से जाना, किसी का तुम्हें धोखा देना, किसी का तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाना तुम्हें सक्सेस की तरफ पुश कर सकता है, क्योंकि हो सकता है वही वो इंसान हो जो तुम्हें अब तक आगे बढ़ने से रोक रखा हो सकता है उसकी वजह से आज तुम अपने काम में मन नहीं लगा पाए हो, इसलिए तुम कुछ पा भी नहीं पाए हो सकता है उसने दुनिया के बहकावे में आके तुम्हें समझने में कोई भारी भूल कर दी है, लेकिन तुम उसको कुछ बोलने से पहले रोकना खुद को, तुम्हारी मेहनत की तरफ धकेलना खुद को, क्योंकि अगर वो तुम्हारा है तो विश्वास करो मेरा, वो सच में तुम्हारे पास चल के आएगा, और अगर वो नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी में वो सब आएगा जिनको वो इतने दिन से रोक के रखा था और जिसकी तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते और जिसके तुम असलियत में लायक हो। तुम अपने माँ बाप के साथ बेहतर समय बिता पाओगे, तुम अपने करियर पे, पढ़ाई पे, अपने लक्ष्य पर ज्यादा फोकस कर पाओगे, क्योंकि अब तक तो सिर्फ वही तुम्हारे दिमाग में, दिल में छाया हुआ था। और ये जो तुम बोल रहे हो ना कि मेरा मन करता है कि मैं अभी रोऊं और चिल्लाऊं क्योंकि ये मुझे अंदर से मार रहा है, हर टाइम जब मैं किसी पर ट्रस्ट करता हूं तो वही मेरा ट्रस्ट तोड़ देता है, मुझे अकेला छोड़ देता है, मेरे दिल को तोड़ देता है, मुझसे मुंह मोड़ लेता है बिना ये जाने कि मैं सही हूं या गलत हूं, मेरा और तन्हाई का साथ जोड़ देता है, मेरा जमीर देता है और फिर मुझको ललकारता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने सब में खुशियां देखी लेकिन अपने आप में क्यों नहीं देखी, मैंने सबकी हेल्प करी लेकिन अपने आप की क्यों नहीं करी, मुझे पता है मेरे 1 करोड़ शब्द भी तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकते, मुझे पता है कि मेरे 1 करोड़ आंसू भी तुझे वापस नहीं बुला सकते, कभी किसी से अपना दिल तुड़वाकर तुमने पार्टी करी है, आज चले जाना दोस्तों के पास, कभी किसी से दिल तुड़वाकर तुमने उसको ये कहा है यार तूने मुझे बहुत रुलाया है, तूने मुझे बहुत दर्द दिया है, एक हेल्प कर दे यार मेरी, मेरा दिल और तोड़ दे, मेरा दिल और तोड़ दे तू, मुझे अकेला और छोड़ दे तू, मुझसे मुंह और मोड़ तू, मैं भले ही टूटा हूं लेकिन टाइगर हूं, मैं थका हुआ हूं लेकिन टाइगर हूं, मुझे आंसुओं में सब धुंधला दिख रहा है लेकिन मैं फिर भी टाइगर हूं, तूने मुझे बहुत तोड़ा, तूने मुझे बहुत तोड़ाया लेकिन फिर भी मैं एक टाइगर हूं, तुमने मुझे बहुत जगाया, तुमने मुझे बहुत सताया लेकिन मैं फिर भी एक टाइगर हूं, मैं अकेला हूं लेकिन मैं फिर भी एक टाइगर हूं, मुझे अकेले ही रहना है, ये तो मैंने खुद से ज्यादा खुशी दूसरों में देखना शुरू कर दी थी इसलिए मेरी आदत बिगड़ गई थी, आई वॉज अ टाइगर, मैं चीता था लेकिन मैं तेरे लिए जीता था, लेकिन अब तुझे याद आएगा कि आई एम स्टिल अ टाइगर, क्योंकि मैं अब भी जीता हूं और अब खुद के लिए जीता हूं। मुझे याद है जब मुझे तुझसे बात करनी होती थी और मोबाइल की बैटरी 3% होती थी तब मुझे बहुत बेचैनी होती थी, बेचैनी तो आज भी होती है लेकिन मोबाइल की बैटरी की नहीं, मेरी जिंदगी की बैटरी की, वो मुझे याद दिलाती है कि जल्दी कर मैं डिस्चार्ज हो रही हूं, बेचैनी तो अब भी मुझे हो रही है क्योंकि मेरी बैटरी मुझसे बार बार बोल रही है कि बस 40% और बची हूं, लेकिन अगर बीच में थोड़ा सा हिल भी गई तो वहीं पे स्विच ऑफ हो जाएगा तू। हाँ मैं बेचैन हूँ क्योंकि मैं अब भी एक टाइगर हूँ और टाइगर दौड़ने के लिए जाना जाता है, इसलिए टाइगर को एक जगह पर रुकना पसंद नहीं, जब एक रिलेशनशिप खत्म होती है तब भी लाइफ चलती है, जब ब्रेकअप होता है तब तुम्हारा साइन वेव का ग्राफ नीचे होता है, लेकिन तुम भूल जाते हो कि ये साइन का ग्राफ -1 से और नीचे नहीं जा सकता, अब इसका चढ़ने का टाइम आ गया है, हालांकि फिर उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन आखिरकार जिंदगी भी तो यही है, बस तुम साइन वेव की तरह रुकना मत कभी, और यार सुन छोड़ दे उसको, तुम एक अटल तैराक हो, अगर तुम ही तट को पकड़ के बैठ जाओगे तो समुद्र कैसे पार करोगे, कितना मासूम था मैं जब तेरे इग्नोर करने पर कॉल पे कॉल करता था, कितना मासूम था मैं जो तेरे एक मैसेज का वेट किया करता था जबकि उसी टाइम कोई और मेरे एक मैसेज का वेट कर रहा होता था, तेरे रोने पर तुझे पागलों की तरह सब काम छोड़कर मनाया करता था, पर अब सब खत्म, अब मैं उठूंगा और सिर्फ उठता रहूंगा, मुझे जब मेरे दर्द भरे दिन याद आएंगे उस दिन मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, अपने आप को बिजी रखूंगा और मैं दौड़ूंगा क्योंकि मैं एक टाइगर हूं और टाइगर को रुकना पसंद नहीं, क्योंकि मैं अब भी एक चीता हूं लेकिन अब मैं खुद के लिए जीता हूं, मैं जरूर करूंगा, मेरी जीत फिक्स है। जय हिंद, वंदे मातरम। It's fixed.